34 पूर्ववादी कर्तरी प्रश्न दो समाह विद्या है किं कर्ता पृछते किं वही है प्रश्न कर्म किम अवेत तो इसे कर्ता यदि मानेंगे तो क्या दोष है ब्रह्मणा ब्रह्मणा चेत कृता विद्या निष्फलेयं प्रसज्यते ब्रह्म विद्योदयाद्यस्माद्भूत ब्रह्म पुरा पितत ब्रह्मणा कर्त्रा चेत विद्या कृता यम निष्फला प्रसज्यते ब्रह्मणा कृता ब्रह्मणा कर्त्र्या कर्त्रा ब्रह्म कर्ता उसने विद्या प्राप्त करने से तो फिर क्या लाभ हुआ विद्या का यम विद्या निष्फला प्रसज्यते क्यों विद्या से ब्रह्म बनेगा ब्रह्म विद्या उदयाद यस्मात ब्रह्म अभूत पुरापित ब्रह्म विद्या उदय के पहले भी तो ब्रह्म था अब विद्या प्राप्त करने से उसको क्या लाभ हुआ ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म पहले से था तो ब्रह्म विद्या भी फल है यदि ब्रह्म को कर्ता मानेंगे। 34 टीका में कर्तरी नहीं ब्रह्मणा कर्तरा कृता कर्म होने से विद्या कृता कर्म विद्या है कर्म कर्ता कौन नहीं है हाँ और विद्या का कर्म क्या है भी नहीं कहा ब्रह्म है कर्ता कर्तव्य विषय प्रश्न है ना ये पहले दिया कर्तरी प्रश्न है दोषमा विद्या का कर्ता कौन है कर्ता के लिए प्रश्न है कर्म किम तद ब्रह्म अभेद किम तद ब्रह्म ओ ब्रह्म किम जो जाना अथवा किम अभेद कर्ता के लिए प्रश्न है तो कर्म कर्ता के मानेंगे तो ब्रह्म जी तो कर्ता है उसके द्वारा विद्या हुई निष्पन्न हुई तो विद्या निष्फल है। ठीक है मैं विद्या निष्फल्य प्रसंग हेतु मह क्योंकि ब्रह्म उदय विद्या के पहले भी तो ब्रह्म था यस्मात् ब्रह्म विद्योदयात पूरा भी ब्रह्म भूत पहले था क्योंकि स्वरूप त्याग होगा जो ब्रह्म विद्या उत्पत्ति के पहले अपने स्वरूप नहीं था इसे तो नहीं गया स्वरूप तो था स्वरूप त्याग नहीं हो सकता है तस्मान न विद्यार्थवती विद्या का कोई प्रयोग नहीं हुआ। इसे क्या सिद्ध हुआ कर्ता विषय प्रश्न नहीं बनेगा कर्तरी प्रश्नायोग फलितम है तस्मात् तस्मात् कर्मे इव विद्याया विपरीक्षितम् अत्र तु प्रमेयोपाश्रया देव यतः प्रामाण्यमुच्यते तस्मात् कर्मैव विद्याया अत्र विपृच्छितम् अत्र तु विद्या कर्मैव प्रष्टुमिष्टम् किम् अभेद क्या कर्म यतः प्रमेय उपाश्रयादेव प्रामाण्य उच्यते ज्ञान प्रमाण होगा प्रमेय का आश्रय करने से प्रामाण्य होगा तो किसको जान करके ज्ञान हुआ अत्र इति प्रश्नवाक्य उक्ति अत्र तु विद्याया कर्मैव पिपृच्छितम् किम् अभेद प्रश्नवाक्य में कर्म प्रष्टव्य प्रश्नस्य विषयांतरभावम् एव कारुक्तम् विषयांतर नहीं कर्मैव कर्म ही उसका विषय प्रश्न विषयांतर नहीं एव कारुक्तम् व्यक्तिगतं तु शब्द अत्र तु कर्मैव कर्म ही विषय विद्या कर्मण प्रष्टुम इष्टत्व हेतु महा विद्या कर्म विद्या का जो कर्म वही प्रष्टुम इष्ट प्रश्न का इष्ट ही कर्म क्या है जाना हेतु देते क्योंकि क्योंकि प्रमेय उपास को आश्रय करने से ही प्रमाण होगा प्रमेय उपासयादेव प्रामाण्य उच्यते कर्म ही विद्यायाम अभ्यहृतम विद्या में क्रिया में कर्म अभ्यहृत उत्कृष्ट है तदंतरण तत् प्रमाण भावायुगात कर्म यदि नहीं होगा विषय तो ज्ञान प्रमाण नहीं होगा अभावत। अतः तस्य प्रष्टुम योग्यता कर्मण प्रष्टुम योग्यता कर्म के लिए प्रश्न सिद्धांति कर्तरी कर्मणि च प्रश्न आसीत परिहरति दोनों मिल जाएगा। वस्तु वस्तुनिष्ठत्व तो दोष कर्तर्यपि विवक्षिते सर्वं ब्रह्मा भवद्यस्मात् विज्ञानात् तदिहोच्यते ब्रह्म विद्येति सर्वाप्ता असाधारण कारण कर्तरी विवक्षेते वस्तुनिष्ठत्व तो अदोष कर्ता की विवक्षा करेंगे तो अदोष है दोष नहीं। सर्वं ब्रह्म अभव यस्मात् सर्वं ब्रह्म अभवत् यस्मात् विज्ञानात् तद्य ब्रह्म विद्या इति ब्रह्मण अभाव तो असाधारण कारण ब्रह्म प्राप्ति के लिए असाधारण कारण ब्रह्म विद्या। सर्वं ब्रह्म अभवत् यस्मात् विज्ञानात् ब्रह्म सर्वं अभवत् जिस ज्ञान से ब्रह्म सर्व हो गया तद्य उच्यते तो उसी ज्ञान है ब्रह्म विद्या। तो कर्ता के लिए भी ब्रह्म और ब्रह्म कौन है और जाने ज्ञान का कर्म भी कर्तरी अपि कर्ण से कर्तरी कर्मणि दोनों में हो जाएगा दोष अदोष अदोष इति छेद वस्तुनिष्ठत्वतः अदोष कर्तरी अपि कर्मणि प्रश्ने कर्ता अर्थात आक्षिप्यते तमंत्रण विद्यानुदयात कर्म के लिए प्रश्न करेंगे तो कर्ता तो आक्षेप से आ जाएगा कर्ता के बिना कर्म ज्ञान क्रिया कैसे होगी। तम अंतरण विद्यानुदय तो तम कर्ता रमंत्रण विद्या क्रिया की उत्पत्ति नहीं होगी। और कर्ता का प्रश्न करेंगे तो कर्तरी प्रश्न भी कर्म आर्थिकम आर्थिकम अर्थ से कर्म आ जाएगा। ज्ञान सब विषय को होता है कर्ता कर्म से कर्म के कर्ता पूछा तो क्रिया होने के लिए कर्म चाहिए। विद्या वस्तु विषय तो वस्तुनिष्ठत्वत वस्तु विषय का विद्या वास्तु विषय होने से ही ज्ञान है यथार्थ इसलिए कर्म के आक्षेप होता है। वस्तुनिष्ठत्वत कर्तर भी विवक्षित है अदोष वस्तु विषयत्वाद तेन उभय विवक्षायाम प्रश्न कर्ता कर्म दोनों विषय प्रश्न न च कर्तृ प्रश्ने विद्या वैफल्यम पूर्व पिछले ने भी कहा था पहले ही ब्रह्म था सत सदा ब्रह्मत्वे भी ब्रह्मण अविद्या ध्वंसित्व न तत्साफल्याद स्वतः सिद्ध ब्रह्म तो है अविद्या निवर्तक के लिए विद्या का सफल विद्या सफल है। प्रश्नाम अभिप्राय मुक्त ब्रह्म विद्या व्याचष्टि तो पूछने वाले कहते किम तद ब्रह्म अवे तस्मा सर्व तो प्रश्न अभिप्राय कह करके यही प्रश्न जानने वाला कौन और किसको जाना। ब्रह्म विद्या व्याचष्टि ब्रह्म विद्या क्या है सर्वम सर्वं ब्रह्म अभवत् यस्मात् यस्मात् विज्ञानात् ब्रह्म सर्वं अभवत् तदिह ब्रह्म विद्य उच्यते सर्वाप्तो असाधारण कारणं सर्वाप्ति किल असाधारण कारण ब्रह्म विद्या यस्मात् विज्ञानात् ब्रह्म सर्वं अभवत् जिस ज्ञान से ब्रह्म सर्वरूप हो गया वही ब्रह्म विद्या है। यज्ञानात् ब्रह्म सर्वं अभवत् तो सर्वाप्ता असाधारण कारणम उपद्घात वाक्य ब्रह्म विद्येति शब्दितमिति योजना यद ज्ञानात ब्रह्म सर्वमवत ब्रह्म सर्वरूप हो गया वही ज्ञान ही ब्रह्म विद्या। तो सर्वाप्तौ असाधारण कारणम सर्वात्म असाधारण कारण उपद्घात वाक्य में कहा ब्रह्म विद्या इति शब्दितम प्रतिज्ञाम अनुदय हेतु महा ये ब्रह्म विद्या प्रतिज्ञाकर हेतु कहते सर्व सर्वे एकत्वं परम ब्रह्म अच्छा सर्वे एकत्वावबोधोऽयं ब्रह्म विद्या गिरोच्यते द्वैतस्याद्वैत याथा आत्म्यात् क्लिप्त सर्पादि तत्त्ववत्। सर्वैकत्व अवबोध अयम अयम सर्वैकत्व अवबोध ब्रह्म विद्यागिरा उच्यते। ब्रह्म विद्यागिरा शब्देन सर्वैकत्व अवबोध एक अद्वितीय ब्रह्म द्वैतस्य अद्वैते यथात्म्य यथात्म्यात् द्वैतस्य अद्वैतम यथात्म्यं यस्य द्वैतस्य तद्वैतम अद्वैत यथात्म्यं क्लिप्त सर्पादि तत्त्ववत्। क्लिप्त सर्पादि सप्तादि तत्त्व से रज्जादि है सिद्ध है। इस प्रकार अद्वैत ही द्वैत का यथार्थ सर्प सर्वैकत्व अवबोध ब्रह्म विद्या। रज्ज्वाम क्लिप्तस्य सर्पादिर। अच्छा रज्ज्वाम क्लिप्तस्य सर्प क्लिप्त सर्पादि क्लिप्तानाम सर्पादिनाम तत्त्ववत् क्लिप्ते कल्पित है सिद्ध ज्ञान से प्रत्यय। रज्ज्वाम क्लिप्तस्य सर्पादिर यथा रज्जु तत्त्वम तत्त्व वास्तव स्वरूप है तथा द्वैतस्य अद्वैतमेव स्वरूपम् अतः सर्वैकत्व बोध ब्रह्म विद्या। तो सबका तत्व है ब्रह्म सर्वैकत्व बोध ब्रह्म विद्या। अतः एतदयुतम यतः सर्वस्य एकत्वम एकस्य सर्वत्वम विरुद्धम ये ब्रह्म सर्वैकत्व बोध सर्वस्य एकत्व कैसे होगा। एक सर्व सर्वैक नहीं सद विरुद्ध इति आशंक्य सर्वैकत्वम परम ब्रह्म परमात्माय इति भाष्यम अनुसरणः। यह परमात्मा कह करके सर्वैकत्व सर्वैकत्व परम ब्रह्म परमात्मेति यं विदुः तन्मोहजानां सर्वेषां सतत्वं परमार्थतः। यम परमात्मेति विदुः सर्वैकत्वं सर्वैकत्वं परम ब्रह्म यम परमात्मा इति विदुः सर्वैकत्व परब्रह्म है जिसको परमात्मा ऐसे जानते हैं। सर्वेषां तन्मोह जानां परमार्थतः सतत्वं सर्वेषां तन्मोहतः ज्ञानजन्यानां सर्वेषां परमार्थतः स ही तत्व है परमात्मा ही तत्व है। स आत्मा इति भाष्य मातो आत्मा तद मोह जानां सर्वेषां वही तत्व है परमात्मा तत्शब्दार्थ। स तत्व परमात्मा ही तत्व परमात्मा स तत्वमिति पदद्वय। हाँ स तत्व सतत्व कहीं क्या होता है ना तत्व स यहाँ तो अलग अलग सर्वस्य ब्रह्म तत्वमिति दृष्टान्तेन स्पष्टेन अनेन आत्मना आत्मवन्ति इति भाष्यार्थम। सौ का तत्व है ब्रह्म सर्वस्य ब्रह्म ही तत्व है दृष्टान्त से स्पष्ट करते है आत्मना आत्मवंत इसी आत्मा से सब आत्म वाले सात्मक होते तद अज्ञान थी तद अज्ञान एक हेतुत्वात् तेनैव परमात्मना तदन्यान्यात्मवन्ति स्युः सर्पादीनि सजा यथा। तद अज्ञान एक हेतुत्वात् तेनैव परमात्मना तद अन्यानी आत्मवन्ति स्युः यथा सर्पादीनि सजा यथा सर्पादीनि सजा आत्मवन्ति तथा तद अज्ञान एक हेतु तद अन्यानी परमात्मना आत्मवन्ति तद अज्ञान हेतुत्वात् तेनैव परमात्मना तद अन्यानी आत्मवन्ति कस्मात् तद अज्ञानिक हेतुता उसके अज्ञान से ही सबका सर्व द्वैत इसे तद परमात्मा ने आत्मवंती। 40 तदन्यानी परमात्मा त्रितानी परमात्मा भिन्न जितने समस्तानी अनात्म वस्तु नहीं, जितना अनात्म वस्तु है तदन्यान है तेने व परमात्मा न आत्मवंती, उस अधिष्ठान आत्म से आत्म वाले है। द्वैतभानंतरि कथम इति आशंक्य ततः प्रच्युतानां अविद्याकृत हिरण्यगर्भ आत्मा सर्वसाधारण तेन आत्मना सर्वसत्व सत्वानि आत्मवंती इत्यादि भाष्य में हो जाते हैं। द्वैतभान कैसे तत्व प्रच्युतानां परमात्मा सर्व प्रच्युतान अविद्याकृत जो आत्मा है हिरण्यगर्भ आत्मा सर्वसाधारण हिरण्यगर्भ तेन आत्मना सर्वसत्वानि आत्मवंती उसी आत्मा से आत्मवंती होते इति आदि भाष्य है। उक्त उक्तात्मच्युत दृष्टिना तदबोधैक हेतुतः आब्रह्मस्थानुभेदोऽयं नामरूपक्रियात्मकः अविद्याकृत एवायं न यथावस्तुधीकृतः। उक्त आत्मच्युत दृष्टिना आत्मनच्युता आत्मच्युता दृष्टि ऐसा तद अवधेय हेतु तद अवधेय हेतु तो आत्म से च्युत दृष्टि होने से अयम आ ब्रह्म स्थानुभेद नाम रूप क्रियात्मक अविद्या कृत एव न यथा वस्तुधिकृत यथावस्तुधिकृत अयम न नाम रूप क्रियात्मक जितने हे आ ब्रह्म स्थानुभेद अविद्या कृत अज्ञान से तदा उक्ताद आत्मनो दृष्टिचितो हेतु आत्म से दृष्टिचित तदवोदय हेतु तो अज्ञान के कारण आत्मा ज्ञाना तत्व बहिर्मुखानां सर्वमपि नामादि द्वैतं मानं विना अविद्या भाति इति भाव। आत्मा ज्ञाना आत्मन अज्ञाना तत्व बहिर्मुखानां अज्ञान से बहिर्मुख हो गई सर्वमपि नामादि द्वैतं नामादि जितने मानव बिना अविद्या भाति प्रमाण के न भान होता है अविद्या से सर्वस्य ब्रह्म मात्रत्वे भी द्वैत धीरे अविद्या इत्युक्त फलितमः हे सब तो ब्रह्म सर्व कलितम ब्रह्म किन् द्वैत ज्ञान अविद्या इत्युक्त फलितमः तमोग्नि तमोग्न्या इति तमोग्न्या अग्नि का तमोग्नि अविद्या तृतीयांत तमोग्न्या तमग्नेव ततो ब्रह्म प्राप्यते ब्रह्म विद्यया यथोक्त तत्त्वकान्येव रज्जुं तत्क्लिप्त वस्तुवत् सूत्रं विराट देवता सूत्रं विराट देवता च यावत् किञ्चिच्च वस्तुयः सर्वयम् अविद्याकृतः यथा वस्तुधिकृत अतः तत तमग्न्या ब्रह्मविद्या ब्रह्म प्राप्यते तमोग्नि तममहति तमोग्नि अविद्या विद्या ब्रह्मविद्या तमग्न्या ब्रह्मविद्या एव ब्रह्म प्राप्यते यथोत तत्त्वप्रकाशकानि यथोत तत्त्वप्रकाशानि एव रज्जुं तत्कृत वस्तुवत् यथोत तत्व यथोत तत्वकानि यथोत यथोक्तं तत्त्वं येषां सर्वेषां सारे वस्तु यथोत तत्वकानि एव आत्मतः हे तत्त्वं का वास्तवस्वरूप रज्जुं कल्पित वस्तुवत् रज्जु में कल्पित वस्तु तत्त्व रज्जु है इसे सारे पदार्थे यथोत तत्वकानि आत्मा ही तत्व है। सारे वस्तु कौन है? सूत्रम विराट देवता यावद किंच दत्वीय, आगे कैसा संबंध है? सूत्र विराट देवता जितने कुछ है सब यथोथ तत्व का नहीं आत्मतत्व स्वरूप उनका है। उत्ताद आत्मन दृष्टिचित हेतु तद अबोध एक हेतु यज्ञ हो गया। सर्वस्य सर्वस्य न ब्रह्म मात्रत्वं सूत्रादिना भेदेन वस्तुत्वस्य तैरिष्टत्वात्। सब ब्रह्म मात्र नहीं, सूत्रादि तो ब्रह्म से भिन्न है वास्तव। इति आशंक्य द्वैतस्य अद्वैत आत्मयाद इति अत्र उत्तम स्मारयति। 38 श्लोक में आया था, 1138। ये तो 42 चल रहा है। द्वैत से अद्वैत अथात्म्याद ये कहाँ है? ये 38 में ना ऊपर है, 38 हाँ, वो 38 लिखा है ना, तो 38 मतलब ये ऊपर है 1138। द्वैत से अद्वैत अथात्म्याद कहा है? इतम स्मार थी यथोक्त यथोक्त तत्व का नहीं वह सारे पदार्थ यथोक्त तत्व का नहीं। रज्जान तदज्ञानोत्थ सर्पादेर रज्जु तत्व, रज में अज्ञानोत्थ सर्पादि का तत्व रज है। एवं सूत्रादीनि आत्मज्ञानजत्वाद् अज्ञात आत्ममात्राणि, सूत्रादि जितने अज्ञात आत्ममात्र ब्रह्म तत्तद्रूपेण अवस्थानम् अपेक्ष्य क्वचित् सत्त्वोक्ति। तत्तद्रूपेण ब्रह्म अवस्थान इसे क्वचित् सत्त्वोक्ति ब्रह्म, हिरण्यगर्भादि में सत्त्व कह दिया। यावत् किंचित् इति पिंड जातिर उदाहरणम्, यावत् किंचित् यावत् किंचित् च वस्तुयः अस्ति विराट सूत्रम विराट देवता च यावत् किंचित् च वस्तु। यावत् किंचित् लेकर के पिंड जाति और उदाहरण, जितने पिंड जितने जाति सब ब्रह्म ही है। च शब्द व्याकृत समुच्चयार्थ, यावत् किंचित् च वस्तु, च से व्याकृत जितने व्याकृत पदार्थ, वस्तु शब्द है ना अंतर्यामी साखी। यावत् किंचित् च वस्तु, वस्तु से अंतर्यामी साखी लिया है ना, अंतर्यामी साक्षी तो उभयम विवक्षितम। अच्छा वस्तु शब्द है ना अंतर्यामी साखी, ये तो उभयम विवक्षितम, अंतर्यामी साक्षी दोनों लेना वस्तु शब्द से। यावत् किंचित् च वस्तु यह इति व्यवहार में, व्यवहार में जितने पदार्थ अर्थात ये सब यथोत तत्व यानी आत्मा ही तत्व उनका। सूत्र विराट देवता यावत् किंचित कह करके सारे पदार्थ रहना वस्तु ही है, वस्तु सत्य अंतर्यामी साक्षी ले लिया। च शब्द व्याकृत अव्याकृत व्याकृत सब पिंड जाति। कथम निष्प्रपंच ब्रह्म सूत्रादि आत्मक, ब्रह्म तो निष्प्रपंच सूत्रादि हिरण्य गर्भात्मक आशंका ब्रह्मेवे इति। ब्रह्मे वेदं यथा सर्वं विद्या तदबोधजम् अविद्या तथा कृत्स्नं अविद्या तथा कृत्स्नं तथा है ना, अविद्या तथा कृत्स्नं ब्रह्म सूत्रादि रूपकम्। यथा सर्वं इदं ब्रह्मेवेदं विद्या तदबोधजं सर्वं, यथा विद्या ब्रह्मेवेदं इदं विद्या ब्रह्म, इदं सर्वं तदबोधजं, इदं सर्वं तदबोधजं विद्या ब्रह्मैव, इदं सर्वं तदबोधजं जितने पदार्थ अज्ञानजन्य विद्या ब्रह्मैव ब्रह्मस्वरूपे। तथा अविद्या अकृष्णम सूत्रादि रूपकम ब्रह्म, तथा अकृष्णम ब्रह्म सूत्रादि रूपकम अविद्या, तथा अविद्या सूत्रादि रूपकम अकृष्णम ब्रह्म है। अविद्या से जो अकृष्ण है सूत्रादि सब है वो वास्तव ब्रह्म है, तथा ब्रह्म ब्रह्म इदम चौलीस यथा इदम सर्वम ब्रह्म अज्ञानत्वम अज्ञान जन जितने तद विद्या च तदेव होति विद्या से ब्रह्म तस्मात् सर्वम अभवत् श्रुति कहति तथा तदेव अविद्या सूत्रादि रूपम आपद्य वही अविद्या से सूत्रादि रूप प्राप्त करके परिचिद्यते ब्रह्मेव इदम सर्वम इत्यादि परिचिद्यते ज्ञायते सूत्रादि भाग को प्राप्त करके वही सर्वरूप ब्रह्मेव इदम सर्वम इत्यादि श्रुति से ये प्रमाणित होता है। सारे सूत्रादि रूपों को प्राप्त करके परिचिद्यते ज्ञायते अकृष्णमिति चेद यथा अविद्या तथा कृष्णम अकृष्ण चेद अविद्या सूत्रादि रूप में आपत्ति परिचित है। सूत्रादि प्राप्त करके ज्ञात होता है अकृष्ण होता है अविद्या वस्तुतः ब्रह्म होते हुए अकृष्णमिति चेद। पैंतालीस अविद्या ब्रह्म सूत्रादि रूपम परिचिन्नमिति वदता परिचिद्यते कहा अविद्या से ब्रह्म सूत्रादि रूपों को प्राप्त करता परिचिन्न होता है वदता जगत कारणम अविद्या उत्तम अविद्या से सूत्रादि रूप को प्राप्त किया ब्रह्म तो अविद्या ही जगत कारण हो गया। तद तद अयुक्तम उपासना ज्ञान कर्मणां तत्कारणत्वाद धिया धिया जनयते कर्म भी चेति श्रुते इति आशंका। अविद्या ब्रह्म सूत्रादि रूप ब्रह्म सूत्रादि रूपम पर ब्रह्म अविद्या सूत्रादि रूपम परिचिन्नम हुआ इति वदता जगत कारण अविद्या कहा वो ठीक नहीं पूरा पीछे कहता उपासना ज्ञान कर्मणा उपासना रूप ज्ञान और कर्म का तत्कारणत्वात् उपासना ज्ञान कर्मणाम जगत कारणत्वात् उपासना भावना ज्ञान कर्म है ना भावना ज्ञान कर्म भी उपासना ज्ञान कर्म ये तो जगत कारण हुआ। अविद्या कैसे जगत कारण अविद्या ब्रह्म सूत्रादि रूपकों से अविद्या जगत कारण प्रतीत होता है किंतु ठीक नहीं उपासना ज्ञान कर्म तत्कारणत्वात् भावना ज्ञान कर्म वो कारण है जगत कारण। धिया धिया जनयत कर्म भिश्च जन कर्म से उत्पन्न करते कर्म कारण इति आशंका भावना इति भावना ज्ञान कर्माणि साधनानीति यद्यपि तसतत्त्वम् अविद्यैव यतोतः सैव कारणम् यद्यपि भावना ज्ञान कर्माणि साधनानि इति तत् सततम् अविद्यैव यतः अतसैव कारणं भावना ज्ञान कर्म जो साधन है यद्यपि तत् सततम् अविद्यैव ये सब भावना ज्ञान कर्म का तत्व वास्तव क्या सब अविद्यैव अविद्या ही सब रूप से अतः सैव कारणं अविद्या ही कारण कह दिया तेषाम अविद्यैव तत्त्वम् इत्यत्र अन्य व्यतिरेक प्रमाण तेषाम अविद्या ही कारण अविद्यैव तत्त्वम् जितने पदार्थ सब तत्व अविद्या इति भावना ज्ञान कर्म जितने सब वस्तुतः अविद्या ही है अविद्यैव इत्यत्र अन्य व्यतिरेक अथवा अन्यां देवताम् उपास्ते अविद्या मंत्रे वर्तमान इत्यादि श्रुतिश्च भेद दृष्टि करता तो अविद्या को प्राप्त करता है अविद्या मंत्र वर्तमाना दंत्र में माना पर्यंति मूढ़ा अंतर वर्तमाना स्वयं धरा पंडित मन माना न पर्यंति मूढ़ा अंधे ने तो ये सब जितने श्रुति देने से क्या हुआ वो अन्य व्यत सिद्ध होता है अविद्या के कारण ही अलग दिखता है। अविद्या है तत्व अलग होता है, अविद्या है तत्व, सब अविद्या से ही दिखता है, अविद्या ही स्वरूप है। सूत्रादि न अविद्या कार्यम अबाध्यत्व आत्मवत इत्याशंक, सूत्रादि न अविद्या कार्यम अबाध्यत्व आत्मावत, अबाध्यत्व हेतु के तहत सूत्रादि में अविद्या कार्य तो नहीं होगा, तो अविद्या कार्य किस अविद्या मात्र किसे होगा। इत्याशंक हेत्व सिद्धि मत्व प्रत्युत्मान प्रत्युअनुमान, सिद्धांत क्या उत्तर देगा, हेत्व सिद्धि हेतु क्या है, अबाध्यत्व, अबाध्यत्व सूत्रादि में नहीं है तो प्रत्युअनुमान नहीं, नहीं साधन सापेक्षम वस्तु स्यात् पारमार्थिकम्, परमार्थम् न वस्तुस्ति यत् परायत्त सिद्धिकम्। नहीं साधन सापेक्षम वस्तु पारमार्थिकम स्यात्, नहीं यत् परायत्त सिद्धिकम् परमार्थम वस्तु अस्ति, नहीं परमार्थम वस्तु अस्ति यत् परायत्त सिद्धिकम्, पर साधन सापेक्ष वस्तु नहीं यत् पारमार्थिकम्, साधन सापेक्ष हो तो पारमार्थिक नहीं होगा, और परमार्थ वस्तु नास्ति यत् परमार्थ वस्तु नास्ति यत् परायत्त सिद्धिकम्, सिद्धि के पर के कारण है तो वह परमार्थ नहीं है, और जो साधन सापेक्ष वस्तु होगा वह परमार्थ नहीं। विमतम कल्पितम सापेक्षता सर्पवत, साधन सापेक्ष परमार्थी नहीं कल्पित होगा, जितने पदार्थ है कल्पित है, विमतम कल्पितम सापेक्षत्वात् सर्पवत, प्रमाणादि सापेक्ष कुछ ना कुछ सापेक्ष होता है, कल्पित सापेक्षत्वात् सर्प, विमत न वास्तवम कार्यत्वात् समतवत इति अनुमानंतर वास्तव नहीं कार्यत्वात् घटादिवत सर्पादिवत, कार्य होने से साथ में परमार्थम न वस्तु अस्ति यत् परायत्त सिद्धिकम्, स्वतः सिद्ध नहीं हो परायत्त सिद्धिक होगा पारमार्थिक नहीं होगा। विमतम कल्पितम भिन्नत्वात् सम्मतवत इत्याह, अभी आत्मा के लिए भी कहीं कल्पित ये नहीं सामान्य सबके लिए, जितने भिन्न पदार्थ वो कल्पित है, विमतम कल्पितम भिन्नता सम्मतवत रज सर्पादिवत मोह इति, मोहोत्था पृथग आत्मा साधनायत्त सिद्धिकाः सूत्रादय त्रिणांता स्यु रन्वन्य व्यभिचारिणः। मोहथा पृथगात्मनः साधनायत्त सिद्धिकाः सूत्रादेह तृणांतः अन्योन्य व्यभिचारिणः स्यु, सूत्र से तृण जितने अन्योन्य व्यभिचारिणः साधनायत्त सिद्धिकाः पृथगात्मनः मोहथा, अज्ञानजन्य जितने सब साधनायत्त सिद्धिके साधनायत्त सिद्धिरेषां जितने सूत्र आदि से सब कल्पित है व्यभिचारी होने से, कल्पितं भिन्नत्वात् कार्यत्व हेतुना उक्तम अनुमानम अनुद्य अनुमानांतरम व्यभिचारित्वात् अन्य व्यभिचारित्व व्यभिचारित्व हेतु के द्वारा भी कल्पित, कार्यत्व हेतु से कल्पित का अनुमान अनुद्य अनुमानांतरम साधन साधना यत् साधन साधना यत् सिद्धि का जो साधना है तो सिद्धि का होगा कल्पित होगा। विमतम कल्पितम व्यभिचारिता सर्पादिवत ये अनुमान है, विमतम कल्पितम दृश्यता रूपेवत ये भी अनुमान हो जाएगा, दृश्यता सर्वोपि सर्वे भी सर्वे प्येते यथा दृष्टि एकैकस्य तमस्विनः। सूत्रादयोनुभूयन्ते यथा कर्म यथा श्रुतम्। एते सर्वेपि तमस्विनः यथादृष्टि एकैकस्य यथादृष्टि सूत्रादय अनुभूयन्ते यथाकर्म यथाश्रुतम्। कर्म श्रुति उपासना के अनुसार सूत्रादय अनुभूयन्ते एकैकस्य तमस्विनः सर्वेपि एते सूत्रादय अनुभूयन्ते यथाकर्म तमस्विनः। अज्ञानी के लिए सब अनुभव में आते हैं, अज्ञानी के अनुभव में दृष्टि के अनुसार कर्म उपासना के अनुसार। दृश्यत्व से कल्पितत्व न व्याप्ति न दृश्यत्व से कल्पितत्व न व्याप्ति रज सर्पादि संसार की व्यक्ता इति वक्तुम ही एकैकस्य सर्वे पेते यथास्थिति एकैकस्य। जितने दृश्य सब कल्पित है, इसलिए दृष्टान्त दृश्यत्व कल्पित व्याप्ति रज सर्पादि संसर्ग। रज सर्प का जो संसर्ग आध्यासिक संबंध है वो कल्पित है व्यक्ता इति वक्तुम। तदुक्तम एते सर्वेपि एकैकस्य आत्मनो यथादर्शन अनुभूयन्ते सर्वेपि एकैकस्य आत्मनो यथादर्शन। अज्ञस्यैव द्वैतधीर विदेशस्तु नेति मत्वा तमस्य नेति उत्तम। वो तमस्य अज्ञानी के लिए भान होते हैं। यथादृष्टि अच्छे यथा कर्म यथा श्रुतो कर्म श्रुत के अनुसार यथादृष्टि। केचित् अविद्या विलसितत्वम् अमृष्यन्तो विश्वस्य प्रधानादि निदानमिति आहु। कोई कहते अविद्या विलस अविद्या सांख्य मत नहीं मानते न्याय कभी अमृष्यन नहीं से करते। विश्व प्रपंच प्रधानादि जितने विश्वस्य प्रधानादि निदानम प्रधानादि प्रधान महत्वतादि सारे कार्यक्रम कारण इति आहु। अपरे ब्रह्मैव परिणामी तत्कारण ब्रह्मैव सौ का कारण वही परिणामी है ऐसा कोई मानते हैं। तान प्रत्यय अविद्या अविद्यैव यतो मीषा प्राग भावो न तत्परम् भावना ज्ञान कर्मभ्यो जन्मैषा तेन नान्यतः। यतो अमीषाम अभिदेव प्राग भाव न तत्परम भावना ज्ञान कर्मभ्य ऐसाम जन्म न अन्यतः। भावना ज्ञान कर्म से सारे पदार्थ का जन्म है, अभिदेव उनके स्वरूप है। अमीषाम सूत्रादीना प्राग भाव तदुपलक्षित उपादान सूत्रादीना उपादान अभिद्या है सूत्रादि के प्राग भाव से उपलक्षित। अतः न परिणामी कारणांतरण शकन्यम परिणामी कारण परिणामी कारण तो अविद्या ही है। न ब्रह्म न परम दिया दे न तत्परम न ब्रह्म तदुपादानम ब्रह्म उसका पदन है। श्रुत्यादि प्रमित कौटस्थ्य असंगाद्वेश परिणाम अयुगात श्रुत्यादि प्रमित कौटस्थ्य असंग अद्वेय परिणाम नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म न तद न तद न तत् परम ब्रह्मण सूत्रादि उत्पत्ति निमित्त भावना ज्ञान कर्म न प्रधानादि तदुपादानम अचेतन से अस्वातंत्र्याद। प्रधानादि अचेतन स्वतंत्र नहीं कारण नहीं होगा। पारतंत्र च माया प्रवेशाद प्रधानादि को यदि पारतंत्र कहे तो माया में प्रविष्ट हो जाएगा। ताम बिना तद हो जाए तो माया में नहीं मानेंगे तो परतंत्र किस होगा। इतिहास तेन तेन भावना ज्ञान कर्म भी ऐसा जन्म तेन नान्यतः अन्य से जन्म निवास्तव जन्म नहीं है। अन्य नान्यतः जन्म ऐसा ही संबंध साधना शब्देन उपासना नहीं हुई। भावना शब्द भावना ज्ञान कर्म भी यह ना भावना ज्ञान तो भावना शब्द से उपासना नहीं होता नहीं। भावना शब्द से उपासना नहीं और ज्ञान भावना भावना शब्द न उपासना नहीं उतानी, भावना शब्द से उपासना नहीं हो गया। कौन सी भावना रहना? अविद्येव। पहले जो भावना ज्ञान कर्मानी, वहाँ तो भावना भी और ज्ञान है। नहीं ये तो पहले था, वो यहाँ भाव, हाँ यहाँ भी तो ज्ञान है, भावना ज्ञान कर्म अभ्य जन्म से अन्य पूर्व प्रज्ञा। ज्ञान शब्द से उपासना लेकर के, ज्ञान से जो उपासना तो पूर्व प्रज्ञा है संस्कार, भावना शब्द से संस्कार लेना चाहिए। हमेशा ज्ञान है उपासना और भावना है संस्कार, भावना शब्द से न इसे पाठ भावना शब्द न उपासना निकता नहीं। अच्छा अमीशाम सोता है प्राय बने परिणाम सत्रादि उत्पत्तो निमित्त भावना न प्रधान आदि तदुपादन से भावना ज्ञान कर्म अभ्यो ऐसा जन्म न अन्यतः। और ज्ञान केचित अविद्या विलसी तत्व अमुष्यमाण विश्व से प्रधान तदनाम प्रागभाव तदुपरक्षित उपादान अत न प्रणय। कहीं अज्ञान को अलग रख करके भावना ज्ञान कर्म कहते हैं तो अज्ञान को ले जाए, भावना श्रद्धे से उपासना लेंगे तो और क्या कहाँ क्या देख रहा भाष्य में हाँ अविद्या कर्म प्रूप ज्ञान लेते हैं, अविद्या काम कर्म अविद्या लेते हैं, काम कर्म अविद्या अविद्या काम कर्म लेते और भावना भावना शब्द का अर्थ सीधा ही संस्कार उनसे कुछ आपत्ति नहीं, ज्ञान है उपासना भावना कर्म कर्म हो गया। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेकर ब्रह्म ज्ञान जन संस्कार अमन से ब्रह्म ज्ञान भो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान जन संस्कार लेंगे। ये तो ऐसा टीका भी गलत हो सकता है, ज्ञान शब्द ने उपासना नहीं उतानी ठीक है, भावना शब्द से तो संस्कार है ही, भावना संस्कार है ही। तो यहाँ जो टीका में क्या इस प्रकार कहीं हो गया, भावना शब्द से ज्ञान शब्द ने उपासना नहीं उतानी, उसमें क्या भाष्य में कुछ मिला पंक्ति नहीं ही नहीं। हाँ हाँ भावना की उपासना करते हैं, भावना से उपासना लेंगे तो फिर ज्ञान रह जाएगा, और अज्ञान करेंगे तो हैं ज्ञान सदस्य भ्रांति ज्ञान दे, भ्रांति ज्ञान से फिर संस्कार ग्रहण हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान जन से। भ्रांति ज्ञान भी क्या पूर्व मोहत्थम कहते मोहत्व ज्ञान, मोह शब्द से अज्ञान भी लेते ब्रह्म ज्ञान भी लेते हैं, तो अज्ञान कहो अथवा ज्ञान कहो दोनों में ब्रह्म ज्ञान लेने से हो जाएगा। ऐसे भावना शब्द से यदि उपासना कहेंगे तो ज्ञान शब्द से भ्रम ज्ञान लेना, भ्रम ज्ञान जन संस्कार आ जाएगा। और अज्ञान लेंगे तो अज्ञान शब्द से मोह लेना पड़े, भ्रम ज्ञान लेना पड़ेगा। और अज्ञान लेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। तत्फलम पाठ भी हो सकता है, भावना शब्द से उपासना लेंगे तो फिर ज्ञान से अलग अर्थ करना पड़ेगा, अथवा ज्ञान शब्द में उपासना कर देंगे तो भावना हो जाएगा। भावना से कहीं कहीं चिंतन के लिए कहते हैं तत्फलम ता दर्शनावस्था एतदेव च आसाम कार्यमिति भाष्य योजना दर्शेदी। ये मिला क्या, ता दर्शनावस्था एतदेव च आसाम कार्यम, ये प्रथम अध्याय से था, पुस्तक देखा नहीं तो हम देखेंगे। ये पंक्ति मिलनी चाहिए, ता दर्शनावस्था एतद्वचासम कार्यम इति भाष्य योजनया दर्शयति यथा। देख लो आप, चलो ता दर्शनावस्था एतदेव च आसम कार्यम। हाँ से ढूंढना पड़ेगा, बहुत लंबा है। ये है तत्फलम ता दर्शनावस्था एतदेवचासम कार्यम आसाम भावना ज्ञान कर्म नहीं, आसाम कहें तो अब फलम ता दर्शनावस्था एतदेवच आसाम दर्शनावस्था नाम कार्यम भाष्य जाना यथा यथेता दर्शनावस्था कार्यम आसाम तथा विधम उत्पाद्यमाप्यं संस्कार्यं विकार्यं च क्रियावशात्। यहाँ दिया दर्शनावस्था शब्द है ना, भावना गृह थे दर्शनावस्था जो यथेता दर्शनावस्था ये भावना कहा, तो भावना जहाँ है वही भावना के साथ इसका संबंध है। यथेता दर्शनावस्था तथा विधम आसाम कार्यम, दर्शनावस्था है भावना, जैसे भावना उसके अनुसार उसका कार्य होगा। उत्पाद्यम आप्यम संस्कार्यम भी कारण क्रियावसात भी ये होगा। तथा विधत्वम ही तो तथा विध कैसे है, ये थी दर्शनावस्था है उसका कार्य भी इस प्रकार होगा। दर्शनावस्था भावना, जैसे भावना ऐसे कार्य होगा। तो भावना शब्द से उपासना लेने से ठीक है, क्योंकि जैसे चिंतन करे ऐसे उसका फल मिलेगा। यहाँ संस्कार नहीं लेकर भावना शब्द से उपासना लेंगे, ऐसे भावना ऐसे ही उसका फल हो। दर्शनावस्था पूरा दर्शनावस्था शब्द से भावना लिया, तो भावना लेंगे तो भाव संसद उपासना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे उपासना करे ऐसे फल होगा। जैसे संस्कार इसे फल नहीं करे, जैसे उपासना भावना इसे फल हो। इसलिए वो टीका में ठीक है, भावना शब्द से उपासना लिया, यहाँ दर्शनावस्था शब्द से उपासना लिया। कार्य आसन तथा विधम, तथा विध का अर्थ करते तथा विध क्या है, ठीक है दिया। तथा विध तो उत्पाद्यम, उत्पाद्यम आप्यम संस्कार विकार ऐसे कार्य होगा। फल विकल्प हेतु मह क्रियावसाद फल, पिंडात्मदर्शी पिंडात्मानमेव अभिसंपद्यते, प्रत्यय इत्यादि भाष्यम व्याकृवन उक्तमे विनती प्रत्यय स्मार लोकाद अमृता भवन्ति। हाँ ओ